durdurun dünyayı. Başım dönüyor. Felek halimize gülecek gibi, sökün şu kalbimi, alın yerinden gönül sevgiliden, gönül sevgiliden çekecek gibi. Sevginin sonunda aldatılanlar, hep ağlayanlar, elleri koynunda dertli analar. Durdurun dünyayı, başım dönüyor, başım dönüyor. Ağlamasın artık, gözler kurusun, bulanmasın akar, sular bulunsun. Sancık ömründe gülemiyorsan, durdurun dünyayı, başım dönüyor. Durdurun dünyayı, başım dönüyor. Oh.